la Melide, a Radio do Instituto. Nacín joven todo alento, sete estrelas me agardaban. Era noite, lúa clara e atopei a tua mirada. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Bueno, pois na tarde continuamos, xa saben que con vostedes en directo e ata sete aínda temos moitas cousas por diante e o que temos agora, a verdade que é un privilexio e síntome moi agradecida con toda a xente do IES de Melide que me conta cousas, que ven, que transmite, porque creo que non lo contan a todos e iso é maravilloso. Así que deixenme que comece saudando os nosos convidados, agora saberán de que imos a falar, inda que xa o adiantei antes, e dándolle tamén as gracias a todos por estar aquí. Davide, gracias especialmente. Davide, que é o profesor de danza do IES. A ver, que che deixen un micro por aí. Sí. Son o profesor de música principalmente, o que pasa que este ano dou tamén artes escénicas. Ou seja, que ensina cousas bonitas. Logo falaremos desas artes escénicas e danza. Teño tamén o seu carón a Laura. Laura, boa tarde. Boas tardes. Moitas gracias por estar aquí. Nada. Carlos, que tal? Benvido. Moi ben, gracias por ternos aquí. Nada, a vos. E Lara, o mesmo, convidada na túa casa aquí sempre que queiras. Moitas grazas. Bueno, comenzamos a falar porque saiban vostedes que estes rapaces fai tres semanas representaron unha obra de teatro especial, agora lles contan, para todos os centros da comarca. Este domingo, vostedes van a ver de que falamos, porque terán a oportunidade de volver a velos na Casa da Cultura, aquí en Melide, ás 7 da tarde. Imos a empezar a contarlle a xente esa Asamblea Xeral, que é o nome da obra que facedes. Como é esa obra de teatro, Laura? Pois é unha cousa diferente das demais, me parece a min. É moi dinámico todo, moi bonito. As luces fan que todo sexa máis brillante. Claro, pero é unha técnica, explícalle un pouco como é a técnica, ¿no? Porque é un teatro diferente o que estamos afeitos a ver. Sí. Botade unha man, Carlos, a ver, sí, Lara. Chamase Teatro Negro, consiste en é como todo un teatrillo negro para con luces ultravioletas, utilízase marionetas ou cousas que son pintadas con luz ultravioleta para que cando se poñan esas luces solo se vexan as marionetas ou o que está pintado. É o que utilizamos nós porque, bueno, pareceu-nos unha técnica moi interesante e que podía quedar moi ben con esta obra, ademais. E moi difícil, non? Difícil, non, a ver. Ao principio pode parecer difícil porque non estamos acostumados a aguantar marionetas de tal peso normalmente. Pero cando xa estás tantas horas e tantas veces que as colles, estás acostumado a telas levantadas durante tantos minutos. Ademais, ao final xa estás como pendiente de si estás dicindo ben o texto ou de mover o monicreque en vez de estar atento a canto pesa ou claro, como é. Claro. Mover as marionetas con varillas é un pouco máis complicado pois que se interpretas ti o papel, por exemplo. Claro. Isto, para que xente entenda, é como si, como un teatro de monicreques, os que estamos máis afeitos, sí, claro. Pero en vez de ser monicreques que movedes cunha man, sí, é unha silueta, sí, que movedes dende abaixo. Sí, con varillas desde abaixo, temos un teatrillo que, pues, como a nosa altura, máis ou menos, para que solo se vexa os monicreques, collémolas desde abaixo, claro, eso. Non son como as típicas marionetas de guiñol. De quen foi a idea de facer esta técnica? De David. De David. Sí. Que sorte tedes con David. Xa o sabemos. Así me gusta que o recoñezades. Sí, verdad, sí. Oye, chámase Asamblea Xeral. Quero que alguén me faga unha mini resumen, mini sinopsis, mini meña, Lara. Pois esta obra trata, o sea, ao mesmo tempo ten un carácter un pouco tamén de convencer a xente de algunhas cousas. Porque é unha obra que ten, o sea, é de monicreques, Entón, pois pode parecer de nenos pequenos, pero tratamos temas que realmente só se poden dar conta deles os adultos. O sea, os nenos tamén, pero non tanto. Sí, ten como unha crítica social dentro sí. da obra. É interesante porque pensábamos que ao principio os nenos, claro, os nenos o que lles gusta é ver as marionetas, aínda que non estén entendendo. Obviamente o entenden, pero non entenden ao mellor algunhas intencións ou segundas intencións que ao mellor os adultos sí que entenderían. É interesante porque depende de que tipo de público o vexa, vai coller unhas cousas ou outras. E eso sí, é ten como diferente interpretación. Sí, é o que me parece como máis interesante ou máis sí, o máis interesante desta obra é de como se fai. Está super guai para que vaya unha familia, porque sí. Claro, claro, ela dio con naturalidade. Está super guai, señores, para que vayan todos. Para que vayan todos este domingo. Porque os nenos ven os animais, entón, o sea, os animais con esas cores brillantes, pois non sei, a min gustaríame. Os adultos sí que che dá para pensar, porque é todo. Oye, como nestes tempos, Carlos, hai moito que pensar. Sí, a que sí. Sí, sí, é verdade. É como un ambiente como moi infantil, moi de porque utilizamos voces moi así chamativas, cómicas para que os nenos se rían, pero detrás de ese hai unha mensaxe que non é nin infantil, nin feliz, nin son cousas da vida real, cousas que son pues, problemas sociais e cousas así que ao mellor non lle damos tanta intención, pero tanta atención, pero é o que estamos intentando, que a xente se dé conta vendo a nosa obra. Como transmitiríades aquí a mensaxe que queredes logo transmitir no teatro? Que sempre vai haber xente que te xulgue ou polo teu estado económico ou por como eres socialmente. Na nosa idade non temos tanto problema economicamente, pero como eres, como é a tua personalidade, sempre vai haber xente que se crea pois superior a ti. Hai como este tipo de clases sociais e iso é o que queremos representar coa obra. Sí, é como a suposta clase alta tamén, ao final sempre se libran e lle cae a culpa aos máis débiles ou aos máis. Sí. E está, supoño que sabedes que está baseada nunha fábula de Laura Olmo. Ah, bueno, de sí, bueno, sí, eso sí. Bueno, Laura Olmo creo que fixo está moi ben, creo adaptación. Claro, e entón eso ven xa do século XVII, sí, ¿no? Dunha obra de La Fontaine, creo, sí, tiña sí, por sí, aquí. Sí. O sea, que xa mirade, xa no século XVII, sí, sí. Había clases sociais e había ese tipo de presunción. Pero vese que se pode aplicar á sociedade de hoxendía perfectamente. Sí, realmente que eso non cambia. Por desgracia, eso non cambia, efectivamente. Bueno, no grupo de Teiroa Teatro, o que máis ou menos pertencedes, canta xente hai traballando ali coas varellas e coas figuras? Nós como actores, bueno, somos 15, si somos 15 actores, e despois hai diferentes departamentos do IES que traballaron para sí, facer esta agora imos obra. A eles, pero realmente 15 persoas, tedes que ter unha coordinación, porque non está desos 15 no mesmo no momento, non? Sí, é verdade. Sí. E entón tedes que ter actos tamén. Pero moita coordinación, a ver, Laura, moita coordinación para sal de aí, que ahora me toca a min, ui ti, que te pos de seonllos, non? Como é eso? Non, a ver, no, en realidad non é tan complicado porque co paso do tempo, o sea, ao principio xa, estábamos máis complicados, o sea, o tema estaba máis complicado porque que se sacar isto daqui ou da colá, pero bueno, co paso do tempo fomos mellorando e fomos conseguindo coordinarnos. Claro, home, para gañar o primeiro premio, vamos a ver, que hai que recordalo eso, que son os gañadores, señores, do primeiro premio deste certame. Oye, cantas horas hubo de ensayo? Con sinceridade, É que a verdade é que estivemos bastante tempo traballando, porque primeiro adaptamos os papéis, porque había palabras que non entendíamos, por exemplo, estivemos traballando moito en entender todo o que dicíamos. Despois, pois, tamén eso, estivemos facendo con calcetins, a verdade, o sea, empezamos traballando con calcetins, porque as marionetas non estiveron listas hasta un pouco máis tarde. Despois que as marionetas acostumbrarnos, o sea, tivemos varios ensaios pola tarde, sí. O sea, traballamos bastante nesta obra. Ademais das tres horas semanais que son as que son a asignatura de artes escénicas, despois pues cada un na súa casa tamén o preparaba, porque levamos desde fina aí un pouco antes de Navidades, que foi cando empezamos a adaptar os papeles. Cara, dende antes do Nadal. Sí, sí. Levades. Sí, sí. Primeiro traballamos e ao principio tomábalo como máis con calma. Ao principio era primeiro solo as adaptacións para entender todo, porque David asegurouse de que non dixéramos cousas que non entendíamos ou cousas que non quixéramos decir. Sí, o que sonaran raro tamén. Claro. Claro, porque ou que tamén, oi, perdón, fala. Nada. Sí, sí, sí. Dependendo de como entendas o texto, podes lle dar un sentido ou outro ao papel. Sí. Transmitilo notase moito eso. Claro. Claro, pero bueno, transmitides ben, polo menos aquí no programa, ¿no? Aquí transmitides ben. Bueno, temos que falar tamén, inda que non estean aquí, de moita xente que hai detrás, máis de 100 persoas, porque había o que me estades apuntando, xente do ciclo de Madeira, sí, que colaborou, sí, de iluminación a instalación, os de son. A ver, contádeme todo eso. Pois traballaron desde aulas de tecnoloxía, de moitísimas aulas, de debuxo, sí, debuxo técnico, de plástica. A verdade é que foi un gran traballo en equipo. Sí, porque traballaron como máis de 100 persoas, creo que éramos. Sí, traballaron desde o principio, que empezaron a David, que se dedicou pues, a encontrar o texto, nos adaptámolo, despois pasamos yo aos outros departamentos, que por exemplo os monicreques tardaron pues, non sei, varios meses en preparar entre os monicreques, os decorados, os atrezos e todas esas cousas tamén. Despois os de tecnoloxía, que fixeron pues, as luces ultravioletas das que che falábamos. Esas cousas, sí, traballou moita xente, aínda que nos sexamos os nosa imaxe da obra, todos os demais son iguais de importantes que nós. Sen eles isto non sería posible. Sí, é verdade. Sí, claro. Sen calquera das persoas que traballamos en isto, si solo unha fallara, non sería o mismo. Creo que todos participáramos fixo que isto funcionara de todo, senón non sería igual. É que a verdade é que ao principio tiñemos bastante presión en plan de temos que facelo ben, porque hai moita xente traballando nesto. É verdade, sí. O sea, temos que facelo ben. É que como vamos facer mal agora, que levamos tanto tempo preparando, todas estas persoas que fixeron tantas cousas para que nos fagamos isto, como nos vai salir mal agora? Temos que intentar que nos salga ben. Claro, e por eso, claro, pero por eso vos saliu. Tamén. Tamén. Por eso tedes, claro, o primeiro premio. Sabes o que digo sempre, Carlos? O que sementa, recolle. Sí, é verdade. Pero eso para todo na vida. Hai que sementar e logo recollemos. Bueno, vos recollíchedes o primeiro premio, que temos que decir que son 2.000 euros, sí, que non son para facer unha merendola, señores. No. Para que son? A ver, en que hai que invertirlos? Son para utilizar no centro e para, sí, é para pues, ayudar un pouco a financiar a obra, que se utilizaron moitos cartos nesta obra, sí. Tantas cousas, verdad? Tantas cousas aí. Bueno, podo preguntar, isto é un pouco indiscreto, pola miña parte, pero se non queredes, non me decides. A que vos ides a dedicar cando se sedes un pouco maiores? Porque vos vexo moito, porque vos vexo moito pola parte escénica, parte así de humanidade, sí, non sei. A mí me gusta moito este mundo, o mundo da arte, pero non sei moi ben de momento. Bueno, vou a seguir sendo indiscreta. Eles teñen entre 15 e 16 anos. É dicir, que dalles moito. Sí. ¿No? Pero bueno, tampouco tanto. Quédanos dous anos, sí, solo para decidir a que nos imos dedicar. Entonces tampouco queda tanto. A ver, Carlos, pero a ti de notario aburrido no te veo. No, claro que no. Entón, a ver, dime. Dende pequeno, gustame moito todas as artes. Canto, bailo, fago moitas cousas. Ai, que maravilla. Oye, pero cando ves a radio aquí a facer cousas? Un faladoiro. Cando queiras, ti. Bueno, sí. Cando que e eres. a contar algo, sí, fichado que eres. Pues fago como moitas cousas, pero creo que o que tomo eu como hobbies non o vexo tanto como un traballo para min. A min gustame moito as humanidades e as linguas, creo que vou ir por eso. Gustame moito, pues, non sei, o inglés, as linguas, a cultura, as artes tamén. A cultura clásica, por exemplo. Entón creo que vou ir por esa rama. Muy bien. Es que aquí los que estamos los tres íbamos a ir por letras. Bueno, sí. En principio. Sí. Sí. Claro, claro, pero o marxe de ir por letras, claro. Podés hacer... Hay cosas muy diferentes. Podés sí. Hacer... Eu vexovos moito colaborando xa en películas, obras de teatro... Oye, bueno. Moita xente en este país, sí, afortunadamente, sí, sí. Que vive de facer cine, de cantar, oh, de allá. Tocar... Sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Y vexovos moi por aí. ¿O no? Bueno, sí. Sería maravilloso. Sí, sí. Oye, señores, esto non é televisión, vostedes non poden ver, pero si viran a cara iluminada de Laura cando di, sería maravilloso. Es que me la como, de verdad. Pues que, pero mira, é poñerse. Sí, poñerse, sí, sí, poñerse, sí. Facelo, practicar, intentalo. Sí, sí. Claro, y ahí está. Esforzarse. Y o talento. Bueno, ¿qué máis queredes contar? Que a mí se me quedara por ahí, no te integro. Pues que veñan todos a vernos. Eso que sei, bueno, espero que lles guste, que creo que é unha obra que para os adultos está moi ben porque lles fai pensar, e para os nenos van a pasar pipa porque é moi cómica, facemos como moitos chistes e cosas así que lles van gustar. Que non os vai deixar indiferentes, creo que vais, non é unha obra que che deixe indiferente, creo que. Uh-huh. Sí. Desde dentro, eu como espectador gustaríame vela. Uh-huh. Sí. Algo máis que se me quedara a mí? É que, por exemplo, Carlos, a verdade, ahora fala así como moi normal, é un traballo en equipo, tal, pero hai que decir que na obra, que él ten un dos papéis protagonistas tamén, xa se lleve, home, xa se lleve. A verdade é que improvisa un montón, sí, é verdad. E os nenos ríense un montón con él. No, a ver, é que eu desde o principio, David, dixenos, non quero que digades nada que ou non vos teña sentido ou non queirades decir dentro de, sabes, seguir a línea da historia e decir algunhas cousas que son importantes para o transcurso ou así, uh-huh. Despois deixábanos meter cousas, claro, eu sempre con esas cousas veño máis arriba, entonces pues claro. Sí, pero eu creo que quedou ben, non sei, dirán choelas. E Laura, por exemplo, ten un papel como moi adorable, en plan, sí. Tal cual, así como é ela, porque, non sí. Sei, ela canta demais, notase, o sea, eu a veces quedo-me mirando en plan de, jo, que bonito. Sí, claro. Sí, bueno. Temos papeles moi diferentes. Hai moitos que son como acordes á personalidade de cada persona e outros que... sí que hubo, pola miña parte, non sei, sí que tuven que facer moito esforzo para darme conta de que voz tiña que poñer ou que actitude tiña que tomar sí. en cada lugar, porque non sei se vos acordades, pero ao principio a min salíame fatal, sinceramente non poñía a voz que tiña que poñer, era como un agobio porque claro, non me veía dentro do papel. E testei primeiro que ver dentro do papel para pensar, vale, como teño que falar e todas estas cousas. E creo que será igual para os 14 restantes. E traballaron moito para encontrar o seu papel e como facer, que movimentos facer, como mover os monicreques, como falar. Eso sí que foi un esforzo por parte nosa. Uh-huh. Sí. O sea, notouse que a base de ensaios melloramos bastante. Sí, sí. Soe pasar eso na vida, sí, o de sí, a base sí. De ensayar. Sí. Pois Davide, bueno, David, Laura, Carlos, Lara... moitas grazas de verdade por estar aquí, por contarnos todo isto. Vémonos o domingo, xa sei que, bueno, con ese talento que vos vais a ir moi ben. E nada, que moitas gracias, convidados para cando queirades, vale? Vale. Gracias. A vostedes, gracias. Señores, damos unha mini volta pola publicidade e continuamos en directo na tarde. Fala Melide, na 90.5 da FM.